Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Nomardlik ham haddan oshdi, munofiqlar to'lib toshdi. Nomardlik ham haddan oshdi, munofiqlar to'lib toshdi. Shunga nusrat uzoqlashdi, ey ummatim, quvvat qani. Shunga nusrat uzoqlashdi, ey ummatim, quvvat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Kim jang qilar tog'lar osha, ko'pchilikka bu tomosha. Kim jang qilar tog'lar osha, ko'pchilikka bu tomosha. Izzat bilan bir kun yasha, ey ummatim, qimmat qani. Izzat bilan bir kun yasha, ey ummatim, qimmat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Haq deganni dushman o'rar, qolgan doim qarab turar. Haq deganni dushman o'rar, qolgan doim qarab turar. Ajal yetsa qattiq surar, ey ummatim, izzat qani. Ajal yetsa qattiq surar, ey ummatim, izzat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Bugun ko'pdir bahonalar, ko'p bo'lsa ham g'amxonalar. Bugun ko'pdir bahonalar, ko'p bo'lsa ham g'amxonalar. Yig'lar yetim va onalar, ey ummatim, uyat qani. Yig'lar yetim va onalar, ey ummatim, uyat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Kim bu holdan usrat kutar, g'aflat bilan umr o'tar. Kim bu holdan usrat kutar, g'aflat bilan umr o'tar. Qo'rqqandan fazilat ketar, ey ummatim, hikmat qani. Qo'rqqandan fazilat ketar, ey ummatim, hikmat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani. Ko'p savollar qiynar meni, ey ummatim, g'ayrat qani.